कहानी चुंबक की, चौथा भाग। उन्होंने बैरेंटाइट के बारे में उस वक्त तक हासिल सारी जानकारी जुटाई। कहते हैं कि यह काम उन्होंने लुसेरा नाम के नगर की घेराबंद करते हुए लिखा था। उस समय सिसली के शासक चार्ल्स प्रथम की सेना ने अपने पड़ोसी लुसेरा की घेराबंदी की हुई थी। नगर की सुरक्षा दीवार के भीतर लोग भूख प्यास से मर रहे थे। सेना में इंजीनियर की हैसियत से तैनात पेरेग्रिनिस बाहर बैठे चुंबक के बारे में अपना ऐतिहासिक पत्र लिख रहे थे। इस पत्र का विज्ञान की दुनिया में गहरा असर होने वाला था। पत्र का शीर्षक था मेरीकॉट के पीटर पेरेग्रिनिस का फोकाउकॉट के सैनिक साइगेरस के नाम चुंबक के बारे में पत्र, यानी लेटर ऑफ पीटर पेरेग्रिनिस ऑफ मेरीकॉट टू साइगेरस ऑफ फोकाउकॉट सोल्जर ऑन द मैग्नेट। संक्षेप में एपिस्टोला डी मैग्नेट नाम से मशहूर इस पत्र में 8 अगस्त 1269 की तारीख और लुसेरा की घेराबंदी के दौरान लिखे जाने का उल्लेख किया गया था। इस पत्र को चुंबक के बारे में पहला वैज्ञानिक विवरण कहा जा सकता है। पेरेग्रिनिस के निजी जीवन के बारे में इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। यह कहानी बताती है कि विज्ञान की राह सीधी सपाट नहीं रही, बल्कि टेढ़े मेढ़े अनजान रास्तों से होकर गुजरी। पेरेग्रिनिस ने ही चुंबक के सिरों को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव नाम दिया, क्योंकि ये हमेशा इन दो दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने यह भी खोज निकाला कि चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, जबकि आसमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। इसके अलावा उन्होंने सामान्य लोहे को चुंबक से रगड़कर चुंबक में बदलने की क्रिया का खुलासा भी किया। पेरेग्रिनिस ने चुंबक के कई व्यावहारिक उपयोग बताए। उन्होंने बताया कि पानी में तैरते हुए चुंबक को सामान्य कंपास की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने चुंबक की मदद से ऐसी मशीन बनाने का विचार पेश किया जो बाहरी ताकत का इस्तेमाल किए बिना खुद ब खुद चलती रहे। विज्ञान के इतिहास में इस मशीन को परपेचुअल मोशन मशीन कहा जाता है। आज भी कुछ लोग ऐसी मशीन की खोज की कल्पना करते हैं जो बिना कुछ खर्च किए काम करती रहे। सोचो तो, क्या यह संभव है?